ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखीय प्रेतारण्य परिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के द्वितीय कंडिका तक विचार हो गया है। गार्ग्य ने कहा था ब्रह्म से प्रवाणी करके आया, तो ब्रह्म का उपदेश करते समय कहा जो आदित्य में पुरुष दिखाई पड़ता है और चक्षु के माध्यम से हृदय में जो पुरुष है, ये दोनों को मैं एक मान करके उपासना करता हूं। ऐसे कहने पर अजात शत्रु ने खंडन कर दिया, ऐसा मत बोलो मत बोलो, ब्रह्म नहीं, जिस ब्रह्म की प्रतिज्ञा थी कि वो ब्रह्म नहीं है। अब दूसरे पर्याय द्वादश बारह पर्याय में ब्रह्म के बारे में प्रवेश करते रहेंगे गार्ग्य, अजात शत्रु खंडन करते जाएंगे। द्वादश पर्याय है सहोवाच गार्ग्यो देवासौ चंद्रे पुरुषः एतमेवहं ब्रह्मोपासे इति। सहोवाचा जातशत्रुर् मामैतस्मिन् संपदिष्ठा गृहं पाण्डरवासः सोमो राजेति वा अहमेतम् पाश्चा इति। सय एतमेव उपास्ते अहर अहरः सुतः प्रसूतो भवति नाश्यानं क्षीयते। सहोवाच गार्ग्यो ययेवासौ चन्द्रे पुरुषः एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति। सहोवाच जातशत्रो मामैतस्मिन् संवदिष्ठा गृहं पाण्डरवास सोमो राजेति वा अहमेतमुपास इति। सय एतमेव उपास्ते हरः सुतः प्रसूतो भवति नाश्यानं क्षीयते। सहोवाच गार्ग्यो, गार्ग्य ने कहा या एव असौ चंद्रीय पुरुष, जो चंद्रमा के मंडल के भीतर जो पुरुष है वो तो पुरुष है, और यहां वही पुरुष या मन में है और बुद्धि में भी है वो तो पुरुष, उसको एक करके मैं उपासना करता हूं। एतम एव अहम वाय मारे अजदैव और अजदैव अध्यात्म को एक करके बोला, पहले पर्याय में ऐसे कहा था, इस पर्याय में ऐसे ही आशीर्वाद होता है। तो चंद्रमंडल में जो पुरुष है एतम एव, इसी को एव अहम ब्रह्म उपासना, ब्रह्म मान की उपासना करता हूं। सहोवाच अजात शत्रु, अजात शत्रु ने कहा मामा एतस्मिन् संबंध, इस विषय में मत बोलो मत बोलो, ब्रह्म नहीं हो सकता, क्यों ये बृहन है महान है, ये चंद्रमंडल मंडलस्थ पुरुष महान है और पांडरवासा शुक्ल वस्त्र वाला है, पांडव शुक्ल शुक्ल वस्त्र वाला है, पांडरवासो ऐसे ऐसा पांडरवासा अत्यसंत से दादा तो शुक्ला दे रहा है, शुक्ल रूप है पांडरवासा, शुक्ल है वस्त्र जिसका शुक्ल वस्त्र वाला है। और सोम शब्द से कहा जाता है राजा, राजद्योग प्रकाशमान है, राजद्योग तो दात से राजा होता है प्रकाशमान है, मैंने चार गुण विशिष्ट मैं जानता हूं, वो महान है बृहत्पन महान है और शुक्ल वस्त्र वाला है पांडरवास, और सोम मैंने चंद्र रूप है, लता भी है, सोम लता भी है, दो दो नाम में राजा बने प्रकाशमान है, ये चार गुण विशिष्ट अहम एतम उपास्य मैं इसको जानता हूं, जिसको तुम ब्रह्म बोल रहे हो मैं इसको इस रूप से जानता हूं। अजात शत्रु, अब फल वो गार्ग्य बोलेगा आपको ठीक है, ब्रह्म को तो जानते हैं किंतु उसका फल नहीं जानते ना, उसको उपासना का फल नहीं जानते, फल भी जानता हूं मैं, अजात शत्रु कहते फल भी जानता हूं। सयतम एवं उपासते, इस चंद्रमंडल पुरुष को इस रूप से उपासना करता है, गृहम पांडरवास सोम राजा इस गुण विशिष्ट करके उपासना करता है। तो कहते हैं अहर अहर हा प्रसिद्ध है, अहर अहर मैंने प्रतिदिन सुतः प्रसुतो भवती, माने सूत होता है प्रकृति याद और प्रसूत होता है विकृति याद, जैसे सोम याद प्रकृति है, दर्श प्रवास विकृति है, उस याद के लिए प्रतिदिन उसके यहां सोम उपस्थित हो जाता है, माने सोम लता उपस्थित हो जाती है, क्यों सोम रस की जरूरत होती है, सूतः प्रसुतो भवती, रोज रोज वहां सोमलता आ रही है, किसके लिए आती है उसके घर में, प्रकृति याद और विकृति याद करने की उसमें योग्यता है, तो विकृति याद प्रकृति याद जैसे सोम याद और विकृति याद जैसे दस पूर्णमास आदि याद, तो उस सोम उपस्थित होता है उसके घर, फल है। और नाश्य अन्नम क्षीयते, तो चंद्रमा की उपासना कर रहा ना, उसके घर में अन्न की क्षीण नहीं होती है, क्यों अन्न चंद्रमा जो है अन्न रूप है, पुष्टा में चौषधि सर्वासोभो भूतवार साफ होता ऐसे बोलते हैं, तो उसके घर में कभी अन्न का क्षण अभाव नहीं होगा, ये भी फल है। सोम एक नंबर टिप्पणी में कहा है, सोम राजा जी सोम हमारे सौम्यत्व कारण, चंद्रमा सौम्य है, सूर्य कर्कश है, देखना तो बनता नहीं है, चंद्रमा सौम्य है इसलिए सोम कहा चंद्रमा को, तदुक्तम भारती है, इसी बात को भारती को बताया है, ज्योत्सया राजतेत्यर्थम सोमो ब्राह्मण राजत सोमो राजा राजत्यतो भक्ति तदुपासादिया, कहते हैं ज्योत्सया राजते, किरणों के द्वारा विराजमान है, प्रकाशित होता है चंद्रमा, ज्योत्सना मैंने किरण, चंद्रमा के किरण को ज्योत्सना बोलते हैं, ज्योत्सया राजते अत्यर्थम अतिशय प्रकाशित हो रहा हो ज्योत्सना के द्वारा, ये सोम है और ब्राह्मण राज, तो ब्राह्मणों का राजा भी है सोम, ब्राह्मणों का राजा है ब्राह्मण राज, तो ब्राह्मण के राजा भी है सोमो राजा, इसलिए सोम को सोम कहा राजा कहा, सोम तो है ज्योत्सना के द्वारा अत्यंत प्रकाशित सोम कहा और ब्राह्मण के राजा है राजा कह दिया, इत्यादि भक्ति तद उपासना दिल से, वो सोम की उपासना के विधान करने की इच्छा से श्रुति ऐसे बोलती है, ये कहा इसकी भी टीका है, सोमो ब्राह्मणानाम राजा इति श्रुति आस है, ऐसे श्रुति है सोमो ब्राह्मणानाम राजा, सोम होता है ना वो ब्राह्मण का राजा है, सोम माने चंद्रमा, सोम माने सोमलता, ये दोनों को एक करके कहा ब्राह्मणों का राजा है, कोई भी काम करना हो सोमरस चाहिए उनको, ब्राह्मण का राजा है, एक सोमो ब्राह्मणाम राजा इति श्रुति में आश्रित ब्राह्मण राजता इति उत्तम, इसलिए भारतीकार ने ब्राह्मण राजता बोला है, सोम ब्राह्मण का राजा भी है, राजत्वाद इत्यर्थ माने राजा है, इसलिए गुण चतुष्टय उक्त मुक्ति फलम, चार गुण बताया है, बृहन पांडरवास सोमो राजा, ये चार गुण विशेष जो उपासना करेगा उसको क्या फल मिलना वही मैं जानता हूं, अजात शत्रु कहते हैं वही कहना है, तद उपासा इत्यादि कहा था, ये कहना है तद उपासा विदित सया ये ना, ये वो गुणों की उपासना गुण विशिष्ट की उपासना के विधान करने की इच्छा से कहा, तथा सोमत्व मनोज्ञत्व तो गुणों बोध्य, सोमत्व मैंने सोमत्व मैंने मनोज्ञत्व मन को जानने वाला, ये गुण है, भाष्य में देखते हैं संवादेन आदित्य ब्रह्मी प्रत्याख्याते, ज्ञात को जो ज्ञान कराता है ना वो संवाद कहा जाता है, उसको जो पहले जो जान रहा उसी को फिर बताना चाहता हूं, वो ज्ञात अज्ञात है, माने उपदेश उसे समझा अज्ञात का ज्ञात होना चाहिए, अज्ञात को ज्ञात ज्ञान कराना चाहिए, किंतु ज्ञात का ज्ञात को कहते संवाद, संवादेन और ज्ञात ज्ञापक है, ज्ञात का ज्ञापक रूप से बोल रहे हैं, मैं जो जानता हूं उसी को तुम बता रहे, संवाद है ना, एक नंबर टिप्पणी में कहा इसी को, छह नंबर टिप्पणी संवाद है, ज्ञात ज्ञापन रूपेण जो ज्ञात है उसी को ज्ञापन करना, इसको संवाद कहा जाता है, राजा जानते हैं जिस बात को उसी बात को गार्गे बोल रहा है, ज्ञात ज्ञापन ज्ञात ज्ञापक रूपे रखा। मति संवाद दोषेण बुद्धि में संवाद हो जाता है, विसंवाद संवाद एक गुणवाद से होता है, गुणवाद है ये भरदवाद वाक्य है, ये वास्तव में ब्रह्म नहीं है। इस रूप से संवाद है ना आदित्य ब्रह्मणी, जो आदित्य को ब्रह्म कहा था पूर्व उसमें पर्याय में ब्रह्मणी प्रत्याख्याते, संवाद होने के कारण माने ज्ञात का ज्ञापक होने के कारण, मैं जो जानता हूं उसी को तुम बता रहे हो। इस रूप से आदित्य में आदित्य रूप ब्रह्म प्रत्याख्यान कर दिया राजा, यह ब्रह्म नहीं हो सकता, क्यों ज्ञात का ज्ञापन किया तुमने, मैं जानता हूं जिसको उसी को उपदेश कर रहे हो, ऐसा करने पर अजात शत्रु ना प्रत्याख्याते, आदित्य रूप ब्रह्म के विषय में अजात शत्रु के द्वारा प्रत्याख्यान करने पर, यही है सात की टिप्पणी कहते हैं छह और अच्छा तब उत्तम सर केवलो मति संवादो भवत्ति ममा भवत् न तो नूर्वाध विज्ञानम प्रतिज्ञातम यथातया वार्तिक में बताया है। केवलो मति संवाद है, केवल बुद्धि में आपने जो मैं जानता उसी में बताया, भवत उक्ति ममा भवत आपने जो कहा ना मेरे लिए कथन था, आपका कथन है मेरे लिए वही हुआ, ज्ञात का ज्ञापन हुआ। न तो अपूर्वार्थ विज्ञान हमको अपूर्व अकेले विज्ञान तो नहीं हुआ, प्रतिज्ञा तो ऐसे प्रतिज्ञा जैसे आपने की थी, क्या किया था ब्रह्मदेव प्रमाणी, उस प्रकार अपूर्व का तो कथन नहीं किया आपने, ज्ञात का ज्ञापन किया यथात्व जैसे प्रतिज्ञा थी आपने उस प्रकार बताया नहीं, मैं जो जानता उसी को बताया, ठीक है यही है माने भवत विज्ञाते ब्रह्मणि संवादम कर्तुं मे उपक्रांतम मया इत्येत नित्य। आपके द्वारा विज्ञान जो ब्रह्म है माने गार्गी बोले आपके द्वारा जो विज्ञान ब्रह्म है उसी में मैं बात माने संवाद करने के लिए उपक्रांत आया हूं, मैं उपक्रांत मैंने आरंभ किया ऐसा कहते कहते प्रतिज्ञातम जो प्रतिज्ञा की थी वो तो नहीं किया ना, प्रतिज्ञा क्या थी ब्रह्मदेव प्रमाण उसका तो कथन नहीं किया, यही है चयनवती पूरा। साथ में कहते आदित्य ब्रह्म विषय उपदेश है कहते हैं साथ में आदित्य ब्रह्म उपदेश के प्रत्याख्यान करने पर, प्रत्याख्याते अजात शत्रु के द्वारा प्रत्याख्यान होने पर चंद्रमसी ब्रह्मांतरम प्रतिवेदे उपदेश करने लगा गार्गी, चंद्रमा में अन्य ब्रह्म आदित्य ब्रह्म से अन्य ब्रह्म, अन्य ब्रह्म थे अन्य ब्रह्म ब्रह्मांतरम अन्य ब्रह्म जी प्रतिपेदे मैंने आठ की टिप्पणी में कहते वक्तुम उपचक्र में बोलने के लिए आरंभ किया अन्य ब्रह्म गीता ये कहा असल चंद्रे मनसी च एको पुरुष भोक्ता कर्ता च, जो चंद्रमा में और मन में एक ही पुरुष है, अजवैत में चंद्रमा है, चंद्रमा चंद्रमंडल के भीतर पुरुष है अजवैत में, और अध्यात्म में मन में है पुरुष मनसी च एक पुरुष है, एक पुरुष है भोक्ता कर्ता जब कर्ता भोक्ता ये भी है जैसे पहले था एक ही पूर्ववत विशेषण जैसे आदित्य के परिवार जो विशेषण लगा है वैसे ही आदेश आगे कहते हैं बृहन माने महान अजात शत्रु का ऐसा मत बोलना मैं उसको जानता हूं वो बृहन है महान है इत्यादि, बृहन माने महान बृहत होता है महान। पांडरम माने शुक्लम पांडर वास है उसका अर्थ, पांडरम माने शुक्लम वासो यश्य पांडर वास शुक्ल है वस्त्र जिसका बाश बाश वस्त्र तो बास शब्द है हलंत है सूजब लाएंगे तो अब तो संता धातु सूत्र से उपरा दीर्घ हो जाता है शुक्र विसर्ग बन जाएगा भाषा बन जाएगा पांडरवासा पांडरवासा। अब शरीर प्राणस्य क्यों पांडरवास वाला शुक्ल वस्त्र वाला क्यों है कहते हैं जल शरीर है प्राण का शरीर जल है, अब शरीर प्राणस्य प्राण का शरीर जल है सोमो राजा चंद्र एक बृहन पांडवास सोमो राजा माने क्या चंद्रमा वही सोम है और राजा है दीप्ति गुण वाला है सोम माने चंद्र है। यह अन्नभूतो और दूसरा भी है सोम एक जो अन्न बनता है माने सोमलता कूटा जाता है इसको यश अन्नभूत हो वो भी शोभ है यश अन्नभूत हो जो अन्न बना हुआ है अद्यते अन्न यही है अभिशूयते माने कंड्यते जो कूटा जाता है जिसको शोभलता ला करके कूटते हैं रस निकालते हैं यही है यज्ञ में काम आता है लतात्मक लता स्वरूप है वो भी सोम है। यज्ञ यज्ञ में जो उपयोगी होता है जो सोम तम एक ही कृत्य वो सोम और ये सोम को एक करके जो चंद्रमंडल चंद्र है सोम और ये लतात्मक सोम दोनों को एक करके कृत्य एतम एव अहम ब्रह्म पास है इसी को मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं मैं जानता हूं राजा ने ऐसा कहा। दो नंबर के मैं तम माने दो नंबर गुण चतुष्टयोपेतम माने तम का अर्थ चार गुणों से युक्त जो है ना माने बृहत पांडववास और दास और सोम राजा ये चार गुणों से विशिष्ट है ये मैं जानता हूं। यथोक्तम यथोक्त गुणम यह उपासते इस प्रकार के गुण विशिष्ट जो उपासना करेगा चंद्रमंडलस्थ पुरुष की जो और यहां मन में रहने वाला पुरुष को जो कर्ता भोक्ता रूप से जो उपासना करता है एकत्र रूप से उपासना करता है चार गुण विशिष्ट को तो क्या होगा कश्य उसके उसके हाँ, उपासक के हाँ। अहर अहर अहर अहर प्रतिदिन अहर अहर यहां है मान प्रतिदिन सुत सोमो अविश्रो भवती सूत माने होता है स्वयं अभिशर्वित धातु से निष्ठा करके सूत बनता है मान सोम उसके घर में अभिशर्व होता है अभिश्रुतो भवती मान प्रतिदिन वहां उसके घर में सोम रस निकाला जाता है और किसके लिए यज्ञ के लिए प्रकृतिया अगर विकृतिया दो एक यज्ञ प्रसूत कोई सूत और प्रसूत शब्द है सूता माने तो ये हो गया प्रकृतिया के बारे में है और प्रसूत विकारेश विकृति याद में भी सोम की जरूरत है लता सोमरस की अन्नम यही इसकी उपयोगिता माने वहां हमेशा याद होती रहती है उसके कारण प्रकृति याद और विकृति याद होती रहती है माने सोम निचोड़ा जाता है या के लिए निचोड़ा जाता है प्रकृति याद विकृति याद होती रहती है चंद्रमंडल से पुरुष और मन मन मन में जो पुरुष है वो दोनों को कर्ता भोक्ता मान के उपासना करता है चार गुण से निश्चय करके उपासना करता है इसको फल ऐसा है उसके घर में यज्ञ होती है। अन्नम च अस्य न क्षीयते इसके घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होगा चंद्रमा का उपासक है अन्नात्मक उपासक जो अन्नात्मक चंद्रमा का उपासक है वह मारे वो फिर उसके घर में अन्न का अभाव नहीं होगा एक ठीक है तीन नंबर की पढ़ने से कृतकंडव बोल दिया उसको यथोक्त तो गुणम का कृतकंडव किया है कंडुए गात्र विघटन जिसको कुट लिया गया सब रस है ऐसा है ठीक है। देखें मनसी चीन चकारात बुद्धौ च भाष्य में कहा था मनसी च में च से क्या था ना बुद्धि में भी है पुरुष चंद्रमंडल में जो पुरुष है और मन में जो पुरुष है बुद्धि में भी है च से ही लेना और भाष्य में मनसी च करके च दिया है वो च से लेना है बुद्धि में भी है तीनों में और कर्ता भोक्ता रूप से है यहां एक ही रूप में एक आना है मनसे चकारात बुद्ध से बुद्धि में भी है वो या एक पुरुष चंद्रमंडल मन अध्यात्म में मन है और बुद्धि इसमें जो एक ही है अधिदैव और अध्यात्म में एक होकर बैठा है जो पुरुष या एक पुरुष तम एवं अहम ब्रह्म उपासे मैं उसको ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं ये कहा गार्गे अच्छा तुम चेत इत्थम उपास्तो इति उक्ते तुम भी इसी प्रकार से तुम से इत्थम उपास्तो तुम भी इसी प्रकार उपासना करो राजा को ऐसा कहा राज सत्रु को ऐसा कहने पर राजा कहते हैं मामा इत्यादिना प्रत्युवाच मामा एतस्मिन् संवादिष्ठा इस विषय में मत बोलो मत बोलो ऐसा राजा निषेध करते हैं पूर्ववत पहले पर्याय ने जैसे कहा प्रत्येक पर्याय में ऐसे ही आएगा मामा संवादिष्ठा हमेशा ऐसे समझ रहा है बोल दिया आदित्य के पर्याय बता दिया था अर्थ कर दिया था पूर्वत करके विशेषण विशेषण उसी प्रकार है भानुमंडल तो द्विगुणम चंद्रमंडलम इति प्रसिद्धिम आश्रित महान शब्द दिया ना सूर्यमंडल से चंद्रमंडल द्विगुणा बड़ा है चंद्रमंडल भानुमंडल था जो भानु का जो मंडल है बाहर का हिस्सा उससे द्विगुणम चंद्रमंडलम चंद्रमंडल द्विगुणा बड़ा है मंडलवाणी घेरा होता है गोल होते हैं ना ये तो भानुमंडल से दुगुणा चंद्रमंडल की प्रसिद्धि में आश्चर्य प्रसिद्ध है ये, इसको लेकर के कहते हैं महान। क्यों भानुमंडल के लिए महान नहीं बोला था, यहां महान बोला जा रहा है। एक हिस्सा ग्यारह है वहां, दुगुणा है ये महान विशेषण बोला, द्विगुणम से भी टिप्पणी है। नवयोजन सहस्रो विस्कंब सवित स्मृत द्विगुणस्तस्य विस्तारो मंडल मंडलस्य प्रमाणतः द्विगुण सूर्य विस्तारात् विस्तार शशिन स्मृत। नवयोजन सहस्रो विस्कंब सवित स्मृत, सविता का जो विस्तार है ना मंडल है, सविता कितने में है, सविता का गोलाई कितनी है, कहते नव योजन के विस्तार में है। योग योजन में चार कोष होता है, पहले जमाने में कोष हो हुआ करते थे, एक योजन नव योजन का अर्थ हो गया 36 कोष योजन का है वो उगलाई सूर्य की। नव योजन सहस्रो विस्कंब विस्तार, विस्कंब माने विस्तार, स्कंब प्रतिरोधन धातु है, कभी मा जाता स्कंब बनता है, बी माने विरुद्ध स्कंब निरोध में विस्तार विरुद्ध अर्थ में है विस्कंभ, स्कंभ में दंत सकार है बी है, किंतु देर कर्णास्तर नित्यम ऐसा सत्व प्रकार के सूत्र है, बी से परे बी उपसर्ग परे स्कप धातु के सकार को नित्य मूर्धन्य हो जाता है, उसके मूर्धन्य हो रखा है। माने एक एक क्रोस में 3 किलोमीटर होता है, एक योजन में 4 कोस होता है, माने 12 किलोमीटर होता है। तो नव योजन का अर्थ हो जाएगा 36 कोस, 108 किलोमीटर, 108 कितने का, सूर्य मंडल का विस्तार है, गोलाई सूर्य की गोलाई इतना है, 2016 इतने गोलाई में सूर्य है, ये सूर्य इतने गोलाई में, इतने मंडल माने गोलाई है, सूर्य गोल होते हैं चंद्रमा भी गोल होते हैं, ये देना चाह रहे हैं। नवयोजन सहस्त्रो विस्कंभ सवितु स्मृत, सविता का जो विस्तार है सूर्य का विस्तार, सवितु षष्ठी है, सविता का जो विस्तार है नवयोजन में विस्तार में फैला हुआ है। द्विगुणस्तस्य विस्तार मंडल प्रमाण, सूर्य मंडल का जो आगे बाहर का जो मंडल है, बाहर का अंश है उसे द्विगुणा है, सूर्यमंडल से उसके जो बाहर है ना भौतिक जो मंडल है, सूर्य के बाहर में जो गोलाई है वह उसे दुगुना है, सूर्य की गोलाई की अपेक्षा दुगुना है बाहर वाला गोलाई, हमें जो दिखाई पड़ता है बाहर वाली गोलाई दिखाई पड़ता है वो सूर्यमंडल से दुगुना बड़ा है, ये कहना चाहते हैं। द्विगुण स्तर से विस्तार हो मंडल से प्रमाण, प्रमाण मतलब परिमाण था, या प्रमाण था परिमाण से, सूर्य के मंडल नव योजन 9000 योजन का है, कितना हजार का, 9000 योजन का है, कितना योजन आगे गुणा करते जाइए कितना किलोमीटर बनेगा क्या बनेगा, जो भी बने 9000 योजन का है, सहस्र बोला हजार है, नव योजन नहीं है 9000 योजन का है, इतना बड़ा सूर्य मंडल, उसके बाहर का जो भौतिक मंडल है सूर्य का शरीर है जो बाहर, तो वह उसे दुगुना है, ऐसा स्मरण किया है ज्योतिष शास्त्र आदि में, ऐसा विस्तार है पुराण आदि में विस्तार है। और द्विगुणा सूर्य विस्तारा विस्तार सचिन स्मृत, सूर्य के विस्तार से दो गुणा चंद्रमा के विस्तार है, नवयोजन सहस्त्र था सूर्य का विस्तार, तो इसका हो जाएगा 18 योजन सहस्त्र हो जाएगा चंद्रमा का विस्तार, और चंद्रमा के बाहर का तो फिर 36000 योजन हो जाएगा, केवल चंद्रमा पर जो पुरुष है मंडल उसका गोलाई कहा, पुराण प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुराण में प्रसिद्धि है, ये पुराण में ऐसी बात बताई गई है, ये कहा इतने बड़े सूर्य होते हैं उसे दुगुना चंद्रमा है, और बाहर वाला तो पिंड और बड़ा है, बाहर जो शरीर है वो और बड़ा है, दुगुना बड़ा है, चंद्रमा का भी दुगुना बड़ा होगा, माने सूर्य से दुगुना बड़ा चंद्रमा, और सूर्य के मंडल सूर्य मंडल से दुगुना बड़ा है, और चंद्रमा मंडल माने चंद्रमा से भी दुगुना बड़ा है, ये बोलना चाह रहा है, ऐसा पुराण में प्रसिद्ध है। इसलिए चंद्रमा को महान कहा, क्यों? दुगुना ज्यादा है, इसलिए महान बृहत शब्द का प्रयोग कर दिया, यही आ जाएगा। अच्छा ठीक है, देखिए आगे टिप्पणी नहीं था तो और अत्र विस्कंभ मतलब विस्तार, विस्कंभ शब्द का विस्तार, कभी धातु है प्रतिरोधन अर्थ होता है, किंतु विरुद्ध स्तंभ विस्कंभ, जब प्रतिरोध नहीं है उसको विस्तार किया जाता है। भी कभी विरुद्ध अर्थ में होता है और कभी विशेष अर्थ में होता है, विज्ञान में आया हुआ जो भी है वो विशेष अर्थ में है, विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान ऐसा हो जाता है, भी का अर्थ विशेष और कहे विरुद्ध हो जाता है, भी का अर्थ विरुद्ध ऐसा हो जाता है, भी विरुद्ध अर्थ में प्रयुक्त होता है विशेष अर्थ में, या विरुद्ध अर्थ में है विस्कंभन, मान कभी माने प्रतिरोधन और मैंने कर्म का अर्थ होता है, और वे आने से प्रतिरोध का भाव ये हो जाता है। विस्कम्भ में विस्तार प्रमाद मानी परिमाणता, या प्रमाद टीका वार्तिक में छपाया क्योंकि पुराण की बात है वो प्रमाणता, वहां पर परिमाद का से पांच अक्षर हो रहे थे, प्रमाद बोलने से चार अक्षर हो रहा है, एक अक्षर कम चाहिए था इसलिए वहां प्रमाद बोल दिया है, उसका अर्थ परिमाणता, परिमाण से बोलना चाहते हैं। सवितु अभिमानी पुरुषस्य मंडलस्य, सविता के जो सविता पुरुष है, सविता पुरुष का जो मंडल है बाहर पुरुषस्य, तदाश्रयस्य उसका मंडल और उसका जो आश्रय है जहां सूर्य रहता है उस मंडल, दोनों का पुरुष अपेक्षा द्विगुण विस्तार मंडल, वो जो आश्रय जो है द्विगुण विस्तार है, सूर्य मंडल जो सूर्य पुरुष है उसके बाहर वाला जो उसका आश्रय है वो सूर्य से द्विगुणा बड़ा है, नवयोजन सहस्त्र तो सूर्य है उसे दुगुना होगा, अष्टादश योजन सहस्त्र उसके बाहर का और आश्रय होगा, और चंद्रमंडल सूर्यमंडल से दुगुना है तो चंद्रमंडल का आश्रय उससे भी दुगुना है, इसी होता है, इसलिए चंद्रमंडल बड़ा हो गया इसलिए महान शब्द है, बृहत शब्द लगाया, ये काम कर आगे टीका है। कथम पांडर वास चंद्राभिमान प्राण से संवधि, जो चंद्राभिमानी प्राण है उसमें पांडरवास शुक्ल वस्त्र कैसे संभव है, पांडर वाने शुक्ल शुक्ल वस्त्र कैसे संभव है, प्राण सात की टिप्पणी है, सात में कहते हैं पुरुषस्य प्राण रूप जो पुरुष है उसमें शंका करते हैं, अब शरीरत्वात् प्राणस्य वासनः, जल शरीर है प्राण का और जल का सफेद रंग होता है शुक्ल वर्ण होता है, यही कहना चाहते हैं अब शरीरत्वात् पुरुषस्य ही बोल दिया प्राणस्य, पुरुषो ही शरीर वाससा इव व्यष्टित होती पांडवत्व अपाम प्रसिद्ध, जैसे पुरुष ये शरीर में ना वस्त्र के द्वारा व्यष्टित हो जाता है उसी प्रकार भी वस्त्र से व्यष्टित होना है प्राण को, तो कैसा वस्त्र तो सफेद वस्त्र बोलना चाहते हैं पांडवत्व तो अपाम प्रसिद्ध, और पांडवत्व धर्म जो है ना शुक्लत्व धर्म जल में प्रसिद्ध है, जल में प्रसिद्ध है, और आपो वास प्राण से ऐसे श्रुति है कहीं जल वस्त्र है उसका आचमन करना भोजन के पहले, और वो अधो वस्त्र है और भोजन के पश्चात वो उत्तरीय वस्त्र है, अग्निहोत्र प्रकरण में शांत द्वारा कहा है आपो वस्त्र प्राण से आया हुआ है, प्राण का वस्त्र क्या जल है क्योंकि आचमन करते हैं ना उसको वस्त्र पहनाने के लिए भोजन के पहले और भोजन के पश्चात कहते अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र, पहले अधो वस्त्र पहनाया बाद प्राण नंगा न हो और बाद में उत्तरीय वस्त्र पहने अग्निहोत्रियों के लिए कर्तव्य बताया। प्राण और चंद्र का संबंध क्या है, प्राण और चंद्र का क्या संबंध है, माने यहाँ प्राण रूप में है वहां चंद्र रूप में है, अध्यात्म में प्राण रूप में है, मन और प्राण भी है बुद्धि भी है, प्राण से आपो वास प्राण से श्रुति है छांद की श्रुति है श्रुति, अतो युक्तम प्राण से पांडरवास, तो इसलिए जल का माने बस जल शुक्ल वर्ण होता है और जल वस्त्र वाला ही प्राण है, इसलिए प्राण का जो है शुक्ल वस्त्र होना युक्त है, एक आगे कहते हैं न केवलम सोम शब्द न चंद्रमा गृह थे, सोम शब्द के द्वारा चंद्रमा ग्रहण नहीं होता है, किंतु लता भी सोम होता है, जो यज्ञ में कूटा जाता है जिसको, जिसका रस निकाला जाता है सोम रस बोलते हैं, लता भी सोम होती है। समान नाम धर्मत्वा, समान नाम है, समान धर्म है। चंद्रमा में जो सोम में जो नाम है, जो ये जो धर्म है, इस लता में वही नाम है, वही धर्म है। यही कहा, यही बता यश इत्यादि बोले के भाष्य में आठ की टिप्पणी इसमें। सोम इति अभिधान, सोम शब्द दोनों में प्रयोग है, चंद्रमा में भी है और लता में भी है। सोम इति अभिधान से मैंने कथन से, और जो धर्म जो वृत्ति ह्रासाच्य धर्म से, चंद्रमा भी कृष्ण पक्ष में ह्रास हो जाता है, शुक्ल पक्ष में वृद्धि होती है उसकी, और सोम रस भी जब तक जंगल में वृद्धि है अलाव के कूटे जब ह्रास हो गया। समान धर्म भी है दोनों, वृद्धि ह्रास रूप धर्म है, नाम एक ही है और दो धर्म है यहां, वृद्धि ह्रास रूप धर्म है, एक गुण भी है। तो उभयत्र समत्वात्, दोनों में समान है, चंद्रमा में और इसलिए सोम शब्द से चंद्रमा को भी कहा जाता है, लता को भी कहा जाता है। द्वयो चंद्र देवता देवता कत्वात इति बोलते, दोनों चंद्र देवता वाले होते हैं, ये सोम और दोनों, ये भी जानना चाहिए। कहा आगे टीका में है, तम चंद्रमसम लतात्मकम बुद्धिनिष्ठम च पुरुषम, यही कहते हैं। वो जो चंद्रमा है और लतात्मक जो सोम है, दोनों लतात्मकम और बुद्धिनिष्ठम च पुरुषम, और बुद्धिनिष्ठ जो पुरुष है भीतर अध्यात्म जो पुरुष है, एक ही कृत्य अहम ग्रहण उपासित करता, एक करके तीनों को एक करके अहम ग्रह रूप से उपासना है। राजा ने उत्तर दिया था, दो नौ की टिप्पणी है ना, नौ है, उभयम माने प्राणात्मकम एवं प्राणात्मना यदि कृत्य, दोनों प्राण रूप ही है, ये तो प्राण रूप से एक करके उपासना। संप्रति उपासित बल महा, अब ऐसी उपासना जो करेगा उसको क्या फल मिलेगा, उसका फल कथे यथोक्त इत्यादि कहा था, यथोक्त गुण या उपासित जैसा ऐसा गुण चार गुण दिखाया गया, महान बृहत पांडववास अशोक राजा इत्यादि को विशिष्ट जो उपासना करता है, तस्य अहर अह सूत सोम विश्रुत होते प्रतिदिन सोम कूटा जाता है उसके, माने यज्ञ किया जाता है, सोम कूटना माने ऐसे सोम पीते नहीं, यज्ञ करना है उसको, प्रकृतिया विकृतिया यहां होते रहते हैं, कहना चाहते हैं प्रसूत विकृतिया को प्रसूत बोलते हैं, सूत माने प्रकृतिया विकृतिया प्रसूत, यही आ जाता है, सुता प्रसुत शब्द है मंत्र में, वही अर्थ करते हैं ठीक है। संप्रति उपाचुक्त यज्ञ शब्द है ना, प्रकृति उक्ता यज्ञ कहा था ना, लता प्रभु यज्ञ कहा था उसका, यज्ञ शब्द के द्वारा सुता सोमो अविष्णो भगवती यज्ञ, ये यज्ञ यज्ञ का अर्थ क्या है, प्रकृति आपको समझना, प्रकृति प्रकृति उक्ता दो प्रकार की होते, प्रकृति याग और विकृति याग। दस की टिप्पणी में कहा प्रकृताख्य यज्ञ, कौन सा यज्ञ, प्रकृति नामक यज्ञ, यज्ञ का दो नाम है प्रकृति और विकृति, दो होते हैं उसको ले। और आगे कहते हैं विकार शब्द लेना, विकारेशु कहा था, विकार शब्द से क्या लेना है, ऐसे में कहा था उसको टीका में कहते हैं विकृत विकृति आग कहे जाते हैं, गृहित होते हैं यथोक्त उपासक से प्रकृति विकृति अनुष्ठान सामर्थ्यम लीलया लभ्यम इत्यर्थ। इस प्रकार के जो बृहन पांडववास सोम राजा इत्यादि रूप से जो उपासना करता है, ऐसी उपासना करने वाले दोनों याग अनायास हो जाता है, प्रकृति याग भी उसके गर्भ में अनायास, उसके लिए कोई परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, सामग्री जुड़ जाते हैं हो जाता है, अनायास हो जाता है, विकृति याग प्रकृति याग होते ही रहते हैं उसके गर्भ, यही है। यथोक्त उपासक से चार गुणों से युक्त सोम की उपासना चंद्रमा की उपासना करने वाले का प्रकृति विकृति इति अनुष्ठानात्मक अनुष्ठान सामर्थ्यम, प्रकृति अज्ञान और विकृति आज के अनुष्ठान का जो सामर्थ्य है शक्ति है, लीलया लभ्यम लिया मन अनायास बिना परिश्रम, नहीं तो बहुत परिश्रम करना पड़े या सोम आदि करने के लिए, उसके लिए अनायास हो जाता है, सुलभ हो जाता है, लीलया मन अनायास आए वो अनायास नहीं हो, यही अनायास रूप से ही कोई परिश्रम सामग्री एकत्रित हो जाती करता है, ये फल ये बता दिए। अन्न से अक्षस्य अन्न अक्षय उपासनानुसारित्वात्, अन्न चंद्ररूप अन्न की उपासना कर रहा है इसलिए अन्न के कभी अभाव नहीं होगा, उपासना का अनुसार रह करके उपपन्नत्व अतिरिक्त उत्तम उपासकम विशेष कहा, उसके अन्न के अभाव नहीं होगा बता दिया विशेष होना गया। अन्नात्मक इत्यादि कहा अन्नात्मक उपासक अश्चत अन्न न क्षीयते, इसका अन्न उपा कभी क्षीण नहीं होता, इसके घर में मैंने अकाल नहीं पड़ेगा, अन्न का अभाव नहीं होगा। आगे ये भी ज्ञात के आपको ज्ञापन हो गया, मैंने इसलिए कहा था भाई अज्ञात होगा करके राजा जानते थे, ज्ञात का ज्ञापन हो गया तो ये मैंने यह प्रतिज्ञा हानि रूप दोष में जा निग्रह स्थान में जाता है भक्त स्थिति का। दूसरे व्यक्ति जिसको जानता है उसको मैं उपदेश के द्वारा समझा रहा हूं तो प्रतिज्ञा हानि दोष निग्रह स्थान होता है, निग्रह स्थान शास्त्रास्त्र में हार जाता होगा आगे। अब फिर ये भी ज्ञात का ज्ञापन हो गया आगे तीसरा देता है सहोवाचकार्यो असौ विद्युती पुरुषः अहम् ब्रह्मोपासयति सहोवाचा जातु शत्रुर्मैतस्मिन् सम्मतिष्ठाः तेजस्वी वा अहमेत उपास्येति एतमेव उपास्ते तेजस्वी अभवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति सहोवाचकार्यो असौ विद्युति पुरुष एतमेव अहम् ब्रह्मोपासयति सहोवाचा जात शत्रु मामैतस्मिन् सम्मतिष्ठा तेजस्वी वा अहमेव एतमुपासयति एतमेव उपास्ते तेजस्वी भवति तेजस्वी हास्य प्रजा भवति सहोवाचकार्य तृतीय पर्याय कार्य बोलता है एव असौ विद्युत पुरुष जो विद्युत मंडल में जो पुरुष है विद्युत के भीतर जो पुरुष है विद्युत मंडल नहीं पुरुष भीतर इसके आगे मैं देवता जो है पुरुष है उसको मैं पुरुष एतम एव इसी पुरुष को एतम एव हम ब्रह्म मैं द्वंद रूप से उपासना करता हूं इसकी विद्युत के भीतर जो पुरुष है विद्युत मंडल के अंतर्गत जो पुरुष है मैं उसकी उपासना करता हूं ब्रह्म मान उपासना करता हूं। सहोबात अजात शत्रु फिर अजात शत्रु ने उत्तर दिया क्या मामा ये तस्मिन सम्मतिष्ठा इस विषय में मत बोलो मत बोलो मत बोलो मत बोलो कष्ट है तेजस्वी दिवा हमें तो उपास है तेजस्वी रूप से मैं इसके जानता हूं विद्युत निष्ठ जो पुरुष है उसको तेजस्वी रूप से मैं जानता हूं तेजो अस्य अस्ति तेजस्वी तेजस्वी दिली प्रत्यय करके तेजस्वी हो जाता है तेज वाला तो तेजस्वी कहता है तो तेजस्वी थी वही अहम एतम वास भाई इसके जानता हूं इस रूप से वासे मैंने जाना सया एतम फल भी जानते हैं राजा इसका क्या होगा सयतम उपास्य एतम उपास्य जो कोई भी इसकी उपासना करेगा विद्युत दृष्ट पुरुष उपासना करेगा तेजस्वी भवती वह स्वयं तेजस्वी होगा समाज में और तेजस्विनी हास्य प्रजापति इसके जो संतान वो भी तेजस्वी होंगे ठीक है। संवाद दोष है ना चंद्रे ब्रह्मणी अपनी प्रत्याख्या ख्याते ब्रह्मांतर महा संवाद दोष वही है याद ज्ञापन जिसको सामने वाला जानता है उसी को ज्ञापन करें जाना ये संवाद दोष संवाद दोष एवं बार की टिप्पणी में यही कहते हैं ज्ञात ज्ञापकत्व प्रतिज्ञा हानि रूपेण ज्ञात ज्ञापक होता है जो व्यक्ति सामने जानता है उसी को ज्ञान कराना इसमें प्रतिज्ञा हानि जो ब्रह्मते ब्रवाणी बोला था ना उसकी तो नहीं हुई दूसरे में गया प्रतिज्ञा हानि प्रतिज्ञा को पूरी नहीं कर पाया पर प्रतिज्ञा हानि पर होने पर वक्त हार जाता है निग्रह स्थान में जाएगा ये स्थिति हो जाती है शास्त्रार्थ नियम ऐसा होता है प्रतिज्ञा दोष यही है ये कह रहे संभाव दोष है ना चंद्री ब्रह्म भी चंद्रमा चंद्रमंडलस्थ पुरुष को ब्रह्म समझ रहे गार्ग्य उसमें भी प्रत्याख्या नहीं नहीं ये भी नहीं ब्रह्म नहीं हो सकता मैं उसको बृहन पांडवास आदि रूप से जानता हूं बोल दिया राजा प्रत्याख्याते ब्रह्मांडर अन्य ब्रह्म को बोलता है विद्युत में जो पुरुष है उसको ब्रह्म करी को उपासना मान करता हूं ये बोलना चाह रहे हैं। तेरे की टिप्पणी में कहते हैं चंद्र उपदेश ब्रह्म विषय के चंद्र विषय जो ब्रह्म है उसके उपदेश करने में भी कोई प्रज्ञा दोष में चले गए कार्य इसलिए अब अन्य ब्रह्म की उपासना का बताते हैं एक हाँ एक कहना चाहते हैं भाष्य में कहते हैं तथा द्वितीय त्वची च हृदय च एका देवता अधिदैव में विद्युत में देवता है विद्युत मंडल में है और अध्यात्म में क्या त्वची त्वक में है हृदय में है वो देवता तो इंद्रिय में है और हृदय में एका देवता एक ही देवता है तीनों जो वहां है अध्यात्म में वही अध्यात्म में है तो विद्युती त्वची हृदय से एका देवता ये तीनों में जो एक देवता है तो इंद्रिय में विद्युत में और हृदय में एक देवता है। अच्छा उसको तेजस्वी विशेषण राजा ने कहा मैं तेजस्वी समझ मानता हूं इसको ऐसा कहा था तेजस्वी विशेषण तस्या तत्फलम उसका उस उपासना का तेजस्वी गुण का जो फल क्या हो रहा कहते हैं तेजस्वी हवती वो तेजस्वी स्वयं तेजस्वी होगा जो इसकी उपासना करेगा तेजस्वी करके उपासना करेगा तो तेजस्वी बनेगा और तेजस्विनी हास्य प्रजा ह अस्य प्रजा तेजस्विनी भवती हा प्रसिद्ध है इसकी प्रजा में संतान भी तेजस्वी हो जाती है। विद्युताम बहुत्व से अंगीकरणात् आत्मनि प्रजायाम से फल बाहु दो फल बताए उपासना एक है स्वयं तेजस्वी होगा और संतान भी तेजस्वी होना दो फल बता दिया ये कैसे एक उपासना दो फल कैसे कहते हैं विद्युती विद्युताम बहुत्व से अंगीकरणात् विद्युत अनेक है ऐसे हृदयार है इसलिए फल भी अनेक हो गए उपास्य अनेक होने से फल भी उपास अनेक हो गए ये कहना चाहते हैं विद्युताम सृष्टि का बोल विद्युत होगा बहुत्व से अंगीकरणा था विद्युत अनेक है ये स्वीकार किया है ये चमकती है ना आकाश वो विद्युत ये विद्युत नहीं वो विद्युत की चर्चा है वो अधिकतर देवता उसके भीतर है इसमें नहीं वो विद्युत इसको फोटो खींचना संभव नहीं है वो विद्युत विद्युताम बहुत्व से अंगीकरणात् आत्मनि प्रजायाम जा अब स्वयं में और प्रजा में तेजस्वी होना संभव है फल बाहुल्य में इसलिए फल बहुत बहुत हो गया दो फल हो गया ना विद्युत आने का इसलिए फल बहुत हो गया था। एक गमन की पढ़ी उपास्य बाहुल्यात फल बाहुल्य उपास्य विद्युत है विद्युत निष्ठ पुरुष है विद्युत बहुत है इसलिए फल भी बहुत ठीक है। मेरे कथम एकम उपासन अनेक फल इतिहास में उपासना एक है विद्युत निष्ठ पुरुष की उपासना और फल ये दो स्वयं तेजस्वी और प्रजा भी तेजस्वी ये कैसे शंका आ गई तो उत्तर दिया विद्युताम बहुत से अंगीकार विद्युत अनेक है बहुत है अंगीकार करने से स्वीकार करने से फल भी बहुत हो गए ये उत्तर दिया हो गया इसका आगे कंडिका है सहोवाच गार्ग्यो अयम आकाशे पुरुषः अहम् ब्रह्मोपास सहोवाच जात शत्रु तस्मिन् संपदिष्ठा एवं अप्रवर्तीति वै अहम् एतमुपास एतमेव उपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिर्श्यास्मात्लोकात्प्रजोत्वर्तते सहोवाच गार्ग्यो एवम् अयमाकाशे पुरुषः एतमेव अहम् ब्रह्मोपास सहोवाच जात शत्रुः मामैतस्मिन् संबदिष्ठः एवं अप्रवर्तीति वा अहमेकमुपास एतमेव उपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिर्स्मात् लोकात् प्रजोत्वर्तते सहोवाच कार्य तीन पर्याय में काम नहीं हुआ आदित्य चंद्र विद्युत ज्ञात ज्ञापन हो गया ज्ञात को ज्ञापन करना, आप जो समझते हैं मैं उसी को समझाने लग रहा, तो मेरी विद्वता नहीं होती वहां। अज्ञात को ज्ञापन कराए तभी तो होगी प्रतिज्ञा, ज्ञान प्रतिज्ञा है भ्रमते प्रमाण, या ऐसे ऐसे बोल जाए सौभाग्य का गारिंग या एवं अयम आकाश पुरुष है, आकाश मंडल में जो पुरुष है, ये जो आकाश खोखलापना इसके भीतर जो पुरुष है, एतम एवं हम ब्रह्मोपासना थी, मैं इसी को इस पुरुष को आकाश मंडलस्थ पुरुष को मैं ब्रह्म समझ कर उपासना चाहते हैं। अध्यात्म में भी लेंगे, दोनों में लेना पड़ेगा, भाष्यकार लगाएंगे आप। सहोबाच अजात शत्रु, अजात शत्रु ने कहा मामा ये तत्मतिष्ठा, इस पुरुष से मैं जानता हूं, इस विषय मत बोलना, मत बोलो मेरे से, तो वही मान ज्ञात ज्ञापन होगा, यही है। पूर्णम अप्रवृत्ति इति वा अहम उपास्य, पूर्णम अप्रवृत्ति इति, अप्रवृत्ति इति पूर्ण है, क्यों ये जो पुरुष है पूर्ण है, मैं पूर्ण मान करके उपासना, और दूसरी बात अप्रवृत्ति माने स्वयं प्रवृत्त नहीं होता, अन्य को भी अन्य का भी प्रवर्तक नहीं होता, क्रियावान नहीं होता, यह अर्थ है उसका, क्यों व्यापक में क्रिया नहीं होती है उसके, आकाश मंडल जब व्यापक है तो आकाश मंडल पुरुष भी व्यापक है, अप्रवृत्ति क्रियाशील नहीं, ऐसा समझता है, पूर्ण है उसको मैं दो गुण विशिष्ट मान करके उसको जानता हूं, वो पुरुष पूर्ण है व्यापक है और अप्रवृत्ति है माने क्रियाशील नहीं है, स्वयं प्रवृत्ति क्यों नहीं, विभू में प्रवृत्ति नहीं होती है, छोटा जो परिचन्न होगा यहां से वहां आदि प्रवृत्ति होती है, विभू में पूर्ण है और किसी के लिए प्रवर्तक भी नहीं होता, वो प्रेरक भी नहीं बनता विभू, मैं अहम एतम उपास्य मैं इस प्रकार जानता हूं, राजा ने कहा। अब फल भी मैं जानता हूं, यह नहीं कि तुम फल को नहीं जानते हो, केवल ब्रह्म को जानते हो, इसलिए मैं फल के बताने के लिए बता रहा हूं, ये बोलना चाहे गार्गित कर, फल भी मैं जानता हूं इसका। सया एतम एव उपास्ते, जो कोई भी हो या सा जो कोई भी हो वह या जो कोई भी हो, एतम एव उपास्ते, ये जो दो गुण विशिष्ट है पूर्णम अप्रवृत्ति जो गुण विशिष्ट है, ऐसे गुण विशिष्ट माने ये जो आकाश मंडलस्थ पुरुष की उपासना करता है, पूर्यते प्रजया पशु भी, उसके घर में प्रजा से कभी अभाव नहीं हुआ, संतान के अभाव नहीं, पशु का अभाव नहीं, परिपूर्ण रहेगा संतान से और प्रजाओं से, संतान और पशु प्रजा पशु दोनों से के द्वारा पूर्ण रहता है, अभाव नहीं होगा, ये फल है उसका। हाँ, न अस्मात लोकात प्रजा उद्वर्तते, अस्य माने उपासक, अस्मात लोकात इस लोक से प्रजा की उद्वर्तन नहीं होगा, प्रजा विच्छेद नहीं होगा, संतान चलती रहेगी, संतान परंपरा मर्यादा नष्ट नहीं होगी, माने इनके संतान में कोई अपुत्र नहीं आएगा, यदि कोई अपुत्र आ जाएगा तो संतान का विच्छेद हो जाएगा, संतान का उच्छेद नहीं होगा, वंश परंपरा चलती रहेगी, ये फल होगा। ये कहा राष्ट्रपति तथा आकाशे हृदयाकाशे एका देवता, आकाश बाह्य आकाश और हृदयाकाश माने भीतर का आकाश, दोनों में एक ही देवता है, ये भी आकाश है अध्यात्म और वो अधिदैव अधिभूत आकाश ऊपर वाला माने अधिभूत के भीतर अधिदैव है, ये दोनों एक ही देवता है। एका पूर्णम मैं उसको जानता हूं, इस विषय मत बोलो, बोल दिया आगे उसका फल बता रहे हैं। पूर्णम अप्रवृत्ति, ये दो गुण है, विशेषण द्वयम, ये दो विशेषण है, पूर्णत्वम विशेषण फलम इदम पूर्यते प्रजया पशुभि, ये पूर्णत्व विशेषण का ये फल है कि फल क्या होगा, पूर्ण रहेगा, पूरा होगा प्रजा से और पशु के द्वारा पूरा होगा, पूरा रहेगा, प्रजा का अभाव नहीं, पशु का अभाव नहीं, उसे ये पूर्ण तो विशेषण का फल। और आगे अप्रवृत्ति का फल क्या होगा, तो अप्रवृत्ति विशेषण फलम न अस्य अस्मात् लोकात् प्रजा उद्वर्तन, इसका फल होगा इस लोक से इस प्रजा के, इसके प्रजा के उद्वर्तन नहीं होगा, विच्छेद नहीं होगा, संतान परंपरा विच्छेद नहीं होगा, फल है इसका अप्रवृत्ति गुण का फल है। प्रजा संतान अविच्छित्ति का है अप्रवृत्ति का, प्रजा के जो संतान है परंपरा धारा है वह विच्छेद नहीं होगा, यह अप्रवृत्ति गुण का विशेषण है, एक गुण का फल है यह। ठीक है। अप्रवर्तित्व माने अप्रवर्तकत्व अक्रियावत्व चाह अप्रवर्तित्व का है ना, उसमें यह समझना किसी को स्वयं प्रवृत्ति भी नहीं होगी उसकी, व्यापक हो जाता है और दूसरे का प्रवर्तक भी नहीं होता और क्रियावान भी नहीं होगा, तो पूर्ण पदार्थ में क्रिया भी नहीं होती, किसी को प्रवृत्ति स्वयं की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती, प्रवृत्ति के लिए परिच्छेद में प्रवृत्ति होती है, वो अपरिच्छेद है विभू है ऐसा हो जाता है, और प्रवर्तक भी नहीं बनेगा किसी का, परिच्छेद वस्तु परिच्छेद का प्रवर्तक बनता है वो भी नहीं होगा, ये अर्थ समझ रहा था। पांच की टिप्पणी में कहते हैं स्वयं अप्रवृत्तम इत्यर्थ, स्वयं अप्रवृत्त नहीं होगा क्योंकि विभू है ना, विभू का उपासना कर रहा है यही है, ये ऐसा है वो मान में सविशेष आत्मा है, वो निर्विशेष में सविशेष आत्मा है, आत्मा तो है, आदित्य मंडलस्थ भी आत्मा ही है, चंद्रमंडलस्थ भी आत्मा ही है, विद्युत मंडल भी आत्मा ही है, आकाश मंडलस्थ भी आत्मा ही है, किंतु निर्विशेष नहीं सविशेष आत्मा होगा स्थिति। सहोवाचकार्यो वायो पुरुष एवं ब्रह्मोपास सहोवाचा जात शत्रु संबदिष्टा इंद्रो वैकुंठो अपराजिता सेना एतंपाशे साया एतमेव पास्ते जिष्णोर्हा परा जिष्णोर्भवती अन्नतश्च जायी सहोवाच गार्ग्यो सदैव अयम् वायुः पुरुषः एतमेव अहम् ब्रह्मोपास इति सहोवाच जात शत्रु मामयि तस्मिन् संबदिष्टाय इन्द्रो वैकुण्ठो पराजिता सेना इति मा अहमेतमुपास इति साया एतमेवपास्ते जिष्णोर् अपराजिष्णोर्भवति अन्नतश्च जायी सहोवाचकार्य जो तीन पर्याय चार पर्याय में खंडन होने पर आदित्य में कहा था, चंद्रमा कहा, विद्युत कहा, आकाश कहा, और वायु गार्ग ने कहा ये अयम वायु पुरुष ये वायु में वायु है ना, वायु बाहर के वायु चलता है, इसके भीतर जो पुरुष है अद्वैत पुरुष है वह वायु मंडल के भीतर एतम एव अहम ब्रह्मोपास है, मैं ब्रह्म समझ कर इसी उपासना करता हूँ, वायुमंडलस्थ पुरुष की, वायु जी ने वायुमंडलस्थ पुरुष की, वायु तो अधिभूत है, वायुमंडलस्थ पुरुष है उसकी मैं अजदय पुरुष है जिसको वायु देवता बोलते हैं, तो उसके मैं ब्रह्म मान की उपासना करता हूँ। सहोवाच अजात शत्रु उन्होंने कहा मामा एतस्मै, इस विषय में मत बोलो, मत बोलो ऐसा विषय पर मैं जानता हूँ, ये भी विषय नहीं है, यही कहना चाहता हूँ। इंद्र है वो, परमेश्वर है वो, इसका विशेषण इंद्र है, वायु अंतर्गत जो पुरुष है उसका नाम इंद्र है माने परमेश्वर है। वैकुंठ, कुंठा माने मंदगति, मंद क्रिया जिसमें होती है कुंठा, और जिसमें मंद क्रिया नहीं है विरुद्ध कुंठा विकुंठ, विकुंठा है वो वैकुंठ, स्वार्थ मार लगेगा माने मंद क्रिया नहीं जिसमें आलस्य नहीं है इसको वैकुंठ कहा जाएगा, आलस्य रहित, हाँ यहाँ वैकुंठ का ऐसा है, आलस्य रहित ऐसा है वैकुंठ। इंद्र माने परमात्मा है और आलस्य रहित है, हम जैसे आलस्य करते हैं वो एक क्षण के लिए आलस्य करेंगे न जाने क्या हो जाए, आलस्य रहित। अपराजिता सेना, उसकी सेना को कोई पराजित नहीं कर सकती, ऐसे तीन गुण है, इंद्र है, वैकुंठ है, अपराजित सेना है, न पर अजय जीता अपराजिता, दूसरे के द्वारा जीती नहीं गई ऐसी सेना होती भाई, अहम ये तो उपास थी, मैं इस प्रकार से जानता हूं ऐसा राजा ने बोल दिया। और इस गुण विशिष्ट इंद्र वैकुंठ अपराजित सेना ये तीन गुणों से विशिष्ट करके उस माने वायु अधिभूत वायु और अध्यात्म वायु की जो उपासना एक करके उपासना करता है उसको फल बताते हैं। सयतम एक उपासते जो कोई इस प्रकार उपासना करता है वो जिष्णु सबको जीतने वाला होगा। जी जाए धातु से गुष्णु प्रत्यय होकर के जिष्णु बनता है। ग्ला जी थुष्णु ऐसा सूत्र आता है तृतीय अध्याय व्याकरण। तो जिष्णु जिष्णु का तो जीतने वाला सबको जीतने वाला ऐसा हो जाता है व्यक्ति जो ये तीन गुण विशेष उस सविशेष ब्रह्म की उपासना करता हो तो जिष्णु हो जाता है मतलब जीतने वाला कभी हारने वाला नहीं। और अपराजिष्णु हा अपराजिष्णु का अपरय अजिष्णु दूसरे के द्वारा जीता नहीं जाने वाला स्वयं सबको जीतने वाला और दूसरे के द्वारा जीता नहीं जाने वाला ऐसा हो जाता है भगवती। और अन्य तस्थ्य जाई अन्य शब्द से तस्ल करके अन्य अन्यता बना दिया फिर आगे त्यप अव्यय हो गया अव्यय त्यप दो प्रत्यय लगाया अन्य अन्य तस्थ्य को जीतने वाला हो जाता है अन्य तस्थ्य चेतुम शीलम यश्य इन्हीं प्रत्यय लगाया हुआ है सुप्रिया जातो अन्य तस्थ्य को जीतने के स्वभाव वाला हो जाता है माने शत्रु को जीतने का स्वभाव वाला होता है क्या अर्थ है ठीक है ये यह कौन सा अध्यात्मिक क्या अध्यात्मिक हृदय आकाश यही है फिर यह तो वायु के बारे में है तो आकाश का हो गया वायु के बारे में चर्चा है ठीक है भाष्य में कहते हैं तथा वायु जैसे उसी प्रकार वायु में प्राण से हृदय एका देवता माने वायु और प्राण और हृदय एक देवता है तस्य विशेषण उसका विशेषण है इंद्र वैकुंठ अपराजिता सेना विशेषण है तो कहते हैं इंद्र माने परमेश्वर इंद्र माने परमेश्वर यही है और वैकुंठ माने क्या है टिप्पणी में दिया है वैकुंठ शब्द का दो नंबर टिप्पणी में है कुंठा माने मंदिर दिया कुंठा कहते हैं कुछ ही प्रतीक आते धातु है उसे कुंठा बनता है कुंठा माने मंदक्रिया माने आलस्य क्रियामंद माने आलस्य है उसको कुंठा कहा जाता है तदरहित कुंठा रहित आलस्य रहित है माने स्वार्थ में हो गया विकुंठ शब्द से अण करेंगे आदि व्यक्ति प्रति वैकुंठ बन जाएगा तद्वित में कहा विकुंठ है वैकुंठ विकुंठ है वैकुंठ ऐसे क्रिया आगे कहते हैं फिर में कहा अप्रसह्य कहा माने दूसरे के द्वारा जीतने वाला नहीं है अजित स्वभाव है कहता दूसरे के द्वारा जीतने वाला नहीं है ऐसा स्वभाव है उसका ऐसा हो जाता है ये आता है न पर जीत पूर्व पहले किसी से भी नहीं जीता गया उसको कहा अपराजिता सेना जिसकी सेना को कभी किसी ने जीत नहीं सका उसको अपराजिता सेना कहा। चार की टिप्पणी कहते हैं अपराजिता सेनात्म गुण यह सेना का गुण है अपराजितत्व तीन गुण विशिष्ट जो उपासना करें सफल बताने का मरुताम गणत्व प्रसिद्ध उपासन फल पगे कहते मरु वायु जो है ना प्रसिद्ध 49 वायु है आवह प्रवाह वेद से 49 वायु है तो वायु की उपासना है इसलिए फल भी अधिक हो गया फल भी बाहुल्य आ गया तीन फल है इसके लिए फल मिलेगा क्या एक तो होगा ये होगा कि जिष्णु बनेगा और दूसरे को जितने योग्य नहीं होगा और अंततस्थ जायी होगा शत्रुओं का जीतने वाला होगा ये आता है ये कहना चाहते हैं कहा मरुताम गणत्व प्रसिद्ध है मरुद जो है ना एक व्यक्ति का नाम नहीं है समूह का नाम है 49 वायु को मरुद बोला जाता है आवह प्रवाह इत्यादि भेद है उपासना फल मत उपासना फल बहुत हो गया तीन तीन प्रकार हो रहे हैं यहां यही कहना चाहते हैं विशेषण त्रय से तीन विशेषण इंद्र वैकुंठ अपराजिता सेना तीन विशेषण है विशेषत्र फलत्रयम क्रमेण व्युत्पाद तीन फल उपासक को तीन फल क्रम से दिखाते हैं जिष्णुर ये कहा माने जी जाए धातु से विष्णु प्रत्यय हुआ है ग्लाजी थश्च विष्णु ऐसा ग्लै धातु जी धातु और था धातु से एक विष्णु प्रत्यय होगा जिष्णु होगा थाष्णु होगा था धातु से थाष्णु बनेगा थाष्णु ऐसा ऐसा बनता है ग्लै से होगा ग्लास्णु ऐसा बनेगा इत्यादि बनना एक और भाषा का जिष्णु हाँ जयनशीला जिष्णु का अर्थ जयनशील, जीतने का स्वभाव है जिष्णु। अपराविष्ट ओर न तो परे जीत स्वभाव हो भगवती, दूसरे को जीतने वाला नहीं, जीता जाने वाला नहीं। और अन्यतस्त्य जायी कहा माने अन्यतस्त्या नाम सपत्ता नाम जयनशीला, सपत्न माने सौतेले भाई को सपत्न कहा जाता है, सौतेले भाई जो होता है उसको सपत्न कहा जाता है, उसको जीतने वाला होता है। माने अपने माँ के जो सौत होती है, पिता की दो दो पत्नियां हैं, उसके जो पुत्र होंगे उसको सौतेले भाई है। अपने पिता के जिसके पिता के दो पत्नियां हो तो एक दूसरे को सौत बोलते हैं, तो एक दूसरे का संबंध सौत, उनके संतान सौतेले भाई हो जाता है, ऐसा ही सपत में वही अर्थ होता है। ठीक है, कहा अन्य तस्म अन्य तो मातृत्व जाता हम कहा मान अन्य तस्वीर अन्य माता से पैदा हुआ, अपनी माता से नहीं अन्य माता से पैदा हुआ, दूसरी माता से पैदा हुआ, उसी को जीतने वाला होता है। कहा छह नंबर की पढ़ में कहते हैं मातु सपत्ति तो जाता है, कहते मातु माने सपत्ति, सपत्ति माने पिता की दूसरी पत्नी, वो सपत्ति उससे उत्पन्न हुए हैं, उनको जीतने वाला होता है। कहा समय हो गया है, नहीं रखते हैं, ठीक करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमेवा।